Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, jest 13. Małgorzata Magdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, co dalej z projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, akcji Wielki Powrót i odbieraniu rosyjskiego obywatelstwa osobom oskarżonym o działalność terrorystyczną. Właśnie teraz w Pałacu Prezydenckim powinno rozpoczynać się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef ludowców będzie prosił prezydenta o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt ustawy został dziś skierowany przez posłów do Komisji Sprawiedliwości, a wraz z nim 1300 poprawek przygotowanych przez Nowoczesną i Platformę Obywatelską. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Kiedy komisja się nimi zajmie? Tego dokładnie nie wiedzą nawet posłowie w Sejmie. Posłowie Komisji Sprawiedliwości czekają na opracowane poprawki przez Biuro Legislacyjne. Posłowie opozycji szykują się do twardej walki podczas uzasadniania tych blisko 1300 poprawek. Jak powiedział mi Ryszard Petru z Nowoczesnej, będzie gra na czas. Nie chciał jednak wyjaśnić, dlaczego opozycja złożyła poprawki w wersji papierowej, a nie jak zwykle w elektronicznej. I teraz służby sejmowe po prostu muszą je skanować. Chcemy oczywiście wydłużyć pracę komisji i będziemy na tej komisji, a nie będę mówił, co będziemy robić, no będziemy robić to, co będziemy robić. Złożyliśmy w wersji papierowej, bo tak można składać. Złożyliśmy w wersji papierowej, bo takie wydrukowaliśmy poprawki i koniec. Posłowie faktycznie mają do tego prawo i z niego korzystają. A Antoni Cymański ze Zjednoczonej Prawicy nie dziwi się takiej postawie opozycji. Tłumaczy, że kiedy arytmetyka sejmowa zawodzi, to partie próbują innych sposobów. Jestem szachistą, w szachach to się inaczej nazywało. Kiedy partia przegrana, zostaje 4 minuty czasu, co się robi? Tak zwane nieładne słowo, atak ślepej kichy, czyli twardo do przodu ofiaruje, bo może się coś uda. Wszystko wskazuje na to, że jeśli PiS chce przyjęcia projektu jeszcze dziś, to mogą nas czekać wielogodzinne obrady Sejmu. Dziękujemy. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Uwaga, kierowcy, są spore utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa na A4 pomiędzy węzłem Łagiewniki i Zakopane. Doszło do wypadku, informuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na 417 kilometrze zdarzył się tam tir z naczepą samochodem osobowym. W wyniku tego zdarzenia tir zapalił się. Ranna została jedna osoba. W akcji uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. W tej chwili sytuacja jest w pełni opanowana. Autostrada w stronę Katowic przez blisko godzinę była całkowicie zablokowana. Teraz ruch odbywa się jednym pasem. Ruszyła akcja Wielki Powrót. Od dziś tematem wielu audycji Polskiego Radia będą losy repatriantów ze wschodu, czyli z terenu byłego Związku Radzieckiego. Rozpoczęcie kampanii ma związek z nowelizacją ustawy o repatriacji, która weszła w życie na początku maja. Ułatwia ona przyjazd do Polski osobom, które w czasach Związku Radzieckiego zostały wysiedlone do odległych rejonów tego kraju, m.in. do Kazachstanu i na Syberię. Losy repatriantów ze wschodu to od dziś temat wielu nowych audycji Polskiego Radia. Rusza rozpoczęta przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska kampania społeczno-informacyjna Wielki Powrót. Jej celem jest przygotowanie Polaków do akcji repatriacyjnej, wyjaśnia prezes stowarzyszenia Dariusz Bonisławski. Wreszcie Polska przystępuje do realizacji tego, na co czekali Polacy. Wyciągnięcia ręki z zapraszającym gestem. Wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski podkreśla, że audycje radiowe przybliżą dzieje repatriantów, którzy cały czas przyznają się do związków z Polską. Polskie Radio z dumą przyjęło rolę medium, które ma przedstawić losy tych zesłańców, ich potomków, a z drugiej strony poinformować Polaków o tym, że oni tu przyjadą i należy ich przyjąć jak najcieplej. Do końca tego roku powstanie 80 audycji radiowych poświęconych Polakom ze wschodu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Duma Państwowa uchwaliła ustawę, która pozwala na odbieranie rosyjskiego obywatelstwa osobom oskarżonym o działalność terrorystyczną. Nowe przepisy nie dotyczą osób, które od urodzenia są obywatelami Federacji Rosyjskiej. Po przyjęciu przez Senat i podpisaniu przez prezydenta ustawa wejdzie w życie 1 września. Prace nad nowelizacją ustawy rozpoczęły się kilka miesięcy temu, gdy Federalna Służba Bezpieczeństwa ujawniła, że większość osób podejrzewanych w Rosji o terroryzm to mieszkańcy dawnych republik radzieckich, którzy niedawno otrzymali rosyjskie paszporty. Między innymi sprawcami marcowego zamachu w Petersburgu byli mężczyźni pochodzący z Kirgistanu. Duma Państwowa postanowiła prewencyjnie odbierać obywatelstwo osobom, które prowadzą na terytorium Rosji działalność wymierzoną w ustrój konstytucyjny bezpieczeństwo kraju. Na liście przestępstw, za które grozi odebranie obywatelstwa, znalazły się m.in. przeprowadzenie zamachu terrorystycznego na terenie Rosji, dokonanie ataku terrorystycznego na terenie innego kraju, współpraca z organizacjami terrorystycznymi i publiczne wzywanie do popełnienia takiego czynu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

że urodziwa bestyjka aż oczy rwała. O, to w takim razie nie mogła być chorpyna, gdyż chorpyna nigdy oczu nie rwała, natomiast proszę panów, jak ona rwała zęby. O tutaj mi tę górną trójkę własnoręcznie mi wyjęła bez znieczulenia. Do tej chorpyny nie bardzo lubiłem chadzać, gdyż zawsze miała ona przy sobie potwornego karła, niejakiego Czeremisa. O, no wiem przecież, bo ja z nim walczył i załatwiłem go zresztą krzyżową sztuką. A nie szablą? A nie, bo akurat te szable był przepił w karczmie u Dopuła. Natomiast nieopodal leżała właśnie krzyżowa sztuka wołowiny, którą chwyciwszy, przydzwoniłem nią Czeremisowi po łbie. Tak, jest. Niezbadane są tajniki szermierki. Wszak to pan, panie Michale, wynalazłeś onego polskiego młynka, którym pokonałeś Bohuna. Michał. Jam ci to. O. Bo uważcie, wać panowie, jaki z Bohuna był chytrus. Oj, co ja do niego z szablą, to on do mnie takoż. Tak, aby szczelny jaki. W głowie się hamom poprzewracało, żeby do szlachcica z szablą. Ja go na odlew, to on mnie sztychem. Tak. Ja go tercją, to on mnie kwartą. To ja go kwartą, to on mnie pół litrem. Ojej, to trzeba go było buzdyganem. Ja go buzdyganem, to on mnie piernaczem. To ja go rozpylaczem, a on mnie migaczem. Tum go czekał. Dalej, że on mnie dzianetem, a ja go bagnetem i sztyletem. Tak. Ale on mnie sygnetem i kradzionym gorsetem starej kurcewiczowej. Bóg, zdzierżyłeś, Waśćko? Zdzierżyłem i trach go ślepym knedziem Symeonem, a następnie krucicą, szlafmycą, żętycą, perłową macicą i jedną dziewicą lat 54, niejaką Anastazją Dureń. Dokładny adres trzeci Kureń, drugi Hutor z tymże Fedro. No i co? To już było ponad siły Wataszki. Wyobrażam sobie. Więc się cofnął i wpadł w tenże właśnie polski młynek, co go tam ustawił. A ja za korbę i zmieliłem drania na śródek. Panowie, gdy o takowych czynach słyszę, zara mnie chętka do walki porywa. Sable w dół, panowie! Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan Wołodyjowski nas porzucił i w klasztorze u Kamedułów był się zamknął. Kędy mnichem ostać zamierza. Właśnie pan Skrzetuski wieś o tym nam przywozi. Tak, jest dokładnie. No na Boga, mów waszmość pani Janie, co temu Michałowi odbiło, że w Kamyduły poszedł, żeby w kapucyny. Z żalu to zrobił, ponieważ zanim się on Bożobohatą żenić się zamierzał. No, prawdę mówiąc, panowie, to któż z nas z Anusią żenić się nie zamierzał? Nie. Albo nawet się i nie żenił. Nie. Ale żeby z tego powodu mnichem ostawać, Lecz ona ducha panu oddała. Zaraz, jakiemu panu ona, przepraszam, co oddała? Panu oddała ducha, czyli umarła, mości za głową. Ojej. Staropolszczyzny pan zapomniał, czy co? Rzecz to wykluczona. Panna Anusia, i owszem, ona miała wykorkować, ale dopiero na początku pana Włodyjowskiego. To też niewykluczone, że na początku mu wykorkowała. Czego się właśnie czepia szczegółów? Ale ja mówię przecież, panie Andrzeju, że na początku powieści pan Wołodyjowski zemrzeć miała, a nie tak nagle w połowie potopu. Tak, słusznie waś prawie, panie Zagłobo, atoli ostatnio wprowadzono pewne korekty a poślizgi, i przyspieszono zejście śmiertelne panny Bożobohatej, bo później, gdy nawała turecka ruszy, pan Michał będzie od razu potrzebny panu hetmanowi Dmochowskiemu i nie będzie miał już czasu, wie pan, głowy, aby rozpaść. Nawet nie głupio. Widać, że tam u góry o wszystkim myślą i dyrektywów nie żałują. Tego to nam nie żałują. A lekką przynajmniej śmierć miała ona, panna Anusia, co? Leciutko, bo wiesz pan, plan naglił i na dłuższą czasu nie było. Odmrugnęła oczkami, zrzepiała rączkami i nóżki bieluśkę wyciągnęła, co i zresztą wiele czasu nie zajęło, gdyż dziwnie je miała króciutkie. Tak. Nie darmośmy ją w Łubniach, prawda, Kaczorem Donaldem nazywali, co? Głosik też miała taki podobny do kaczorka, właśnie, nie? Właśnie. Tak, jak zakłopał. A pan Michał bardzo cierpiał tam. Też nie miał czasu. A to wąsikami ruszył. Jak to Michał, nie? Zakrzyknął: Anuś, moja Anuś, co ja bez ciebie pocznę? No i chyc do klasztoru. Już ja go stamtąd wydobędę, panowie. Moja w tym głowa. Grunt, że póki co pan Skrzetuski nas wspiera, bo inaczej dałby nam Bogusław popalić. Ty jeszcze nie wiesz, panie Janie, co to za numer i charakternik tego Bogusława. Co mi tam? Jan przecie pod machnówką samego Burdabuta był ukatrupił. Mi tam radziwił? Hej! Jesteś tam gdzieś, ty pieski synu? A jestem, panie Skrzetuski. A potrzebuje pan czego?

porywa tylko nienawiść, która swoje wie. Nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nienawiść. Pokłonić się pamięci Wisławy Szymborskiej, pokłonić się pani Hannie Banaszak i tylko przypomnieć, że obiecała nam nową płytę i my nadal na nią czekamy. W tonacji dzisiaj trzy początki, ale i trzy PS. Właściwie niektóre tylko umówione, a niektóre no, same przyszły do nas. Z nowych nagrań też troszkę. Środek lata, ale bardzo wielu artystów już szykuje płytę na jesień. No i mam taki zwiastun. Nigdy jeszcze tego utworu Państwu nie odtwarzałem. Sunshine felt

thousand miles, I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Sitting in a tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Najstarsza ze wszystkich, niektórzy mówią próbna, wersja Space Oddity, David Bowie. W niedzielę odtwarzałem dla Państwa nagranie zespołu The Artwoods w Minimaxie. Jedno nagranie, ale wypytali Państwo o inne. Jest ich mnóstwo. Czy saksofonista jest wśród nich? Oczywiście, że tak. Krótki utwór, ale trzeba po prostu posłuchać, co ten pan w środku przeszkadzający ma do powiedzenia. For a saxophone. And a saxophone is doubling French horn on the inside. Yeah, that's fine, my grandmother used to play violin, but listen, please. Right, I've had enough. Now listen, listen. I've had enough of all this. This sounds like this. Ah, now, chaps. I'm looking for a saxophonist, you see, doubling French... No i tak się skończyło. Czy to możliwe? Te dwa nagrania, Space Oddity, pierwsza wersja Davida Bowiego i The Artwoods, saksofonista. To były z tego samego kwartału? Tak, tylko że wtedy John Lord i jego przyjaciele byli w Polsce i pokazali nam te utwory z bliska. Nowość? Tak. Czekaliśmy na tę płytę. Pojutrze ona będzie. A wśród utworów takie cudeńko. me feel alive. Makes me wanna spread my wings and fly. Something about the moon gets me in the mood for rolling on a river in a velvet sky. It's something that I can't explain. It's falling on me like rain. I'm out here all alone. I ain't never known nothing but the night. Makes me wanna lose control. Makes me wanna get a little bit crazy. Loving up on you, baby. Falling and flying, I'm living and dying for you. Myślę, że znowu mógłbym powiedzieć, jak to młodzi rosną na robocie, bo przypomina mi się, że gdy Kenny Wayne Shepherd udzielał pierwszego wywiadu przez telefon wtedy, dzwoniłem do Pragi, to on miał 16 lat. No a tu proszę, nowa płyta za chwilę. Czy obiecałem państwu, że on powie? Tak, bo państwo wymusili na mnie, ale to tak piękne nagranie. Dzień dobry, Katowice. Dzień dobry, Katowice. Dzień dobry, Polska. Dobrze być tutaj. Dziękuję, że jesteście. Bawmy się dobrze. Następny utwór Calling All Stations. Tell me exactly where I am.